I już. Najbardziej przyznaję, spodobał mi się ten początek, ale cała płyta nosi tytuł Woodstock, więc to nic dziwnego, że tak sobie artyści z zespołu Portugal The Men wymyślili, żeby włożyć ten charakterystyczny, bardzo charakterystyczny fragment wprost z Woodstock. Na dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu Portugal The Men z albumu, który ukazał się przed tygodniem. Takich płyt sprzed tygodnia albo z wczoraj, to oczywiście w dzisiejszej audycji będzie mnóstwo. Jak dużo będzie takich, które są starsze niż tydzień? Jedna. Może dwie. Nie, jedna. Jedna już. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Jedziemy. Thank you. Widziałem tylko małe fragmenty tego koncertu. Widziałem, słuchałem całego, ale widziałem tylko małe fragmenty i to jest absolutne szaleństwo. Nowy akustyczny album Joe Bonamassy. Do Joe Bonamassy mam takie ambiwalentne uczucia, bo pamiętam jego pierwsze koncerty, koncert w Blue Note. Dawno, dawno temu, myślę, że z 10 lat temu spokojnie, w Poznaniu, gdzie można było usiąść na scenie, na skraju sceny i stoliki rozstawione i w całym, kto był, ten wie, że tam dużo osób się nie zmieści w Blue Note. I to był absolutnie fantastyczny koncert, a z drugiej strony pamiętam jakiś koncert w sali kongresowej, gdzie tak naprawdę nic się nie wydarzyło. No bo on potrafi zagrać wszystko, tylko pytanie, czy ma dobry dzień, czy czuje tę muzykę, czy ma w głowie akurat ochotę na to, żeby wytworzyć coś ekstra. No i raz się udaje, raz się nie udaje. Tutaj na tym koncercie udaje się ewidentnie. Fantastyczny akustyczny koncert. The Miltons. Ptaki za oknem ćwierkają. No tak, tak, tak. Lato, proszę państwa, lato. Zaglądam na stronę naszą mikrokosmos.info.pl. The Miltons teraz wystąpią. Tak, będą dzisiaj nazwy znane i kompletnie nieznane. Yeah, hallelujah, where will I lay? wylądowaliśmy w Nowej Zelandii na moment. Tak, niespodziewanie. To nie wiedziałem. Nie, dobra. Zespół The Miltons ma parę albumów na koncie, ale to nie jest jakaś bardzo, bardzo długa historia. Poprzedni album wydany w roku 2014 i te nawiązania do Woodstock, myślę, że przynajmniej do muzyki lat 60. gdzieś tam można było usłyszeć jakiś White Rabbit gdzieś w środku tego utworu. Utwór nosił tytuł Glory. Mamy dzisiaj trochę takich nazw, których dawno nie było, albo jeśli były, no to ostatnio sprawiły, że serca zabiły mocniej. Mam nadzieję, że przy tym następnym utworze też tak będzie. Co prawda, no to jest tak, że ja ufam tej artystce w 100%, więc utwór tak naprawdę nie przesłuchany nawet. Więc z przyjemnością posłuchałem z Państwem nowego singla zapowiadającego dużą płytę Chelsea Wolfie. Chelsea. Chelsea zapowiada nowy album, który ukaże się we wrześniu, 22 września. Nowy album His Spawn. To jest pierwszy singiel, który w ogóle informuje nas o tym, że album się ukaże. Myślę, że znowu będzie to szaleństwo gitarowe, tak jak zawsze w jej przypadku. No i bardzo, bardzo emocjonalne podejście do muzyki. Co będzie słychać z kolei w jej głosie? Będziemy mieć teraz taki fragment, taki kącik trochę spokojniejszy. Wystąpi Isobel Anderson i jeszcze śmiesznota mała. Przeczytałem na jej stronie facebookowej przed chwilą. Wprowadzenie na rynek w dniu 25 sierpnia 1984. Tak, młoda dziewczyna urodzona w sierpniu 1984 roku. Tak sobie Facebook tłumaczy po prostu, już. Ale muzyka jest śliczna i od początku do końca właśnie taka. Też dawno chyba niesłyszana. Niesłyszany rodzaj czy gatunek, jak zwał, tak zwał. Isobel Anderson, tak się nazywa. Mieszka trochę w Belfaście, trochę w Brighton. Nagrała czwartą płytę w swojej dyskografii. Słyszymy ją w Mikrokosmosie po raz pierwszy. Zaraz obok, no to już będą weterani praktycznie. Beach House, zespół, który od 2006 wydał 5 czy 6 albumów. Teraz naturalną koleją rzeczy wydaje tak zwane B-sidy, po które z przyjemnością sięgnąłem. Wiadomo, zawsze te B-sidy są trudne w odbiorze. To są utwory, które nie mieściły się na podstawowych czy nawet rozszerzonych wersjach albumów, w związku z czym ktoś kiedyś zdecydował, nie nadaje się. No to z tego też jeszcze zrobiono jakiś przesiew i wyszła płyta B-sides and Rarities. Bardzo oryginalny tytuł, ale grają pięknie. Tak brzmi Beach House na nowym albumie, a ja tutaj dostałem od pana Mariusza właśnie informację, i to piękna informacja. Jest dzisiaj Hope Sandoval. Kończy 51 lat. Ojej. Szkoda, że nie wiedziałem, bo przyniósłbym, nie wiem, 4-10 utworów Mazista, czy jej zespołu Warm Inventions. No, pięknie. Wszystkiego najlepszego życzymy. I myślę, że tutaj pomiędzy Beach House a Mirandą Lee Richards, która za moment wystąpi, to jest jak najbardziej odpowiednia sytuacja. Teraz będzie odpowiedni moment. Teraz będzie długi utwór i to nad wyraz długi. I po raz kolejny zawsze przy takich długich utworach zastanawiam się, czy na pewno. No ale jest to najpiękniejszy utwór na całej płycie i zresztą to, co ona tworzy, Miranda Lee Richards, która pojawia się po raz pierwszy w Mikrokosmosie. Pamiętam, nie było jej nigdy wcześniej. Właśnie bardzo mi odpowiada. Pomyślałem, niech będzie, prawie 12 minut. Gdzieś trochę w takim klimacie jak przed momentem i mam nadzieję, że państwu się spodoba z albumu, który został wydany przed chwilą. Miranda Lee Richards. I'm afraid of my shadow, radioactive oceans and rainbows that swirl in the tide. But I'm not afraid to speak of the darkness, for it must be brought to light. I'm afraid of beginnings, the things yet to happen, afraid of the great divide. But I'm not afraid to speak of the darkness, for it has been brought to light. Well, I see another world where we eat flowers for dinner, and we drink the warm water from the spring. California, don't throw yourself to the sea, for you were never unwanted. And our beautiful country, conceived by our fathers, and God we can no longer trust. Defending the values of an old republic, a crisis of consciousness. Robber barons and plunderers who take no prisoners, the jest is now upon us. We bow our heads, by fools we are led. Apathy is consequence. But I see another world where our words we hear will honor, and we drink the warm water from the spring. Knowing our hearts want the same thing, power is for the hungry, whose nobility we would sanction. It's a reign of terror taking over. May it come to rest in peace, and playing a game of follow the leader, back and forth between the extremes. And now the lions will stalk us, and there will be bad blood where the endangered meet the sleeping. In a predatorless world, we are the haunted, slowly awakening. Will I see another world? Will we invite the enemy for dinner? Can we learn to draw new boundaries? Exploring new territories. California, don't throw yourself to the sea. You were part of a bigger picture. So heaven help us, not a passive devil's promise. Inspire us as we mourn, for the angels cannot do our work for us, nor mend the fabric that is torn. Now we're back to making livings, raising children and pollution, who are allergic to the sun, and preaching to converted on empty street corners, for they know not what they've done. Will I see another world where we would march together, our voices ringing in the street? The stars and stripes of unity. California, don't throw yourself to the sea, for the ballot was cast in your favor. Now the cat's silent songbirds and pigs eat the last curd, as we tend our creatures with hooves. And who will become beasts of the wood? Where are the last of the wolves? As we honor the elders, animal spirits and masters, by filling pipelines with sand and diverting our wells with the tears of mourning, this land is not your land. Will I see another world where only animals kill one another? Can we drink the water from the spring? Forgiving ourselves and our history. And guilt is but a poor man's apology. And you were never forgotten. A grain so inspired, given to us by Gaia, now have been tempered in seed. And the fields that are doused and drowned in poison, we consume so helplessly. And the coal miner's daughters, who don't see a future, would bring their ponies to the light. And I'm not afraid to speak of the darkness, for there is no wrong or right. But I see another world. We honor the gifts of our mother, those colorful quilts and energies. see you always be loving. And now the artists will suffer while they sing for their supper, traveling down a pirate's stream and taking us back to the dark ages, the highest bid a farthing. I'm afraid of perversion and damning of the feminine and mining treasures of white, but I'm not afraid to speak of the darkness, for it has been brought to light. Well, I see another world where we eat flowers for dinner and we drink the warm water from the spring, invading our hearts and our bodies. California, don't throw yourself to the sea. You were never unwanted. Pan Adam napisał, ale to pięknie gra, nie ma się co zastanawiać, czy gra się długi utwór, czy nie. Jeszcze pozdrowienia od pana Marcina z Białegoauta, który SMS-owo tym razem napisał. Ten utwór Mirandy brzmi, jakby skomponował go Dylan we współpracy z The Carpenters. Wyśmienite. Też tak uważam. Miranda Lee Richards pochodzi z San Francisco, mieszka w Los Angeles. Nie znam jej twórczości za bardzo, ale to, co prezentuje, chociażby w tym jednym utworze, z całej dużej płyty, no, z wielką przyjemnością się tego słucha. Gdzieś w samym środku lat 60. się znaleźliśmy. Zabrzmiało to jak najbardziej współcześnie z drugiej strony. No, czego chcieć więcej? Existential Beast to tytuł albumu. Album ukazał się przed tygodniem. To jeszcze jeden głos, który trochę nam przypomni muzykę, której już nie ma. Jeff Tweedy. Solowy album wokalisty Wilco też się przed sekundą pojawił. No i też nie jest to muzyka współczesna. There's a random painted highway and a muzzle of bees. My sleeves have come unstitched, I'm climbing your tree. And dogs laugh, some say they're barking, don't think they're mean. Some people get so frightened, the fence is in between. The sun gets past from tree to tree, silently and back to me. With the breeze blown through, pushed up against the sea, finally back to me. I'm assuming you got my message on your machine. I'm assuming you love me and you know what that means. Past from sea to sea, silently and back to me. With breeze blown through, pushed up above the leaves. With a breeze blown through my head, upon your knees, half of it's you and half is me. Half of it's you and half is me. Uznałem, że ten utwór, mimo tego, że może nie najbardziej porywający na świecie, ale trzeba sięgnąć też po taką muzykę. Jeff Tweedy postanowił bardzo minimalistycznie podejść do muzyki i zagrać ją tylko i wyłącznie na gitarze i tylko i wyłącznie z towarzyszeniem własnego głosu. No a teraz zaproszę Państwa na zupełnie inne okolice muzyczne. Dobrze, nie zajrzymy nagle do bardzo trudnej elektroniki, ale zostaniemy gdzieś tam w tej sferze rocka, ale już nie będzie to jedna gitara, tylko wiele. Głos będzie jeden, ale obok jeszcze smyczki i mnóstwo oklasków. Honeybee, come buzzing. I ain't seen you for so long. I need to feel you. I mean the real you, not the one described me in song. Out in the woods, tall pine tree woods, she gave sweet love to me, her woodland grace, her soft embrace, my face in shadow, honeybee. Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right. No, it just ain't right for your man to turn away from the light. Well, tonight all my lights are on. I need a little one-on-one. This useless, helpless feeling. Your man should be blessed with love. It's just flesh and fire below. I'm drunk and senseless, reeling. Hands on my face. Some silken lips. Sweet perfume kisses from me. Love, you burn. All I have returned. Your lucky lady, honeybee. I have to leave you in the morning. You always wanted to be free. Stay with me, sweet lucky lady. Don't you ever leave me, honeybee. Thank you.